قرآن مختار مردن کو دشیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا 59 نمبر 61 چبہ مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 27/8/2009 کی شعر جدید ملائد پتہ ایسا تئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 کشپنا انو در رو ہر کلا چلر کمگا ددنا تکلیف مر روانشی شوروشی کا علم یدونا روانشی من پشرک روانشی شوروشی پشرک پل کا علم یدونا الہ در مسو تب وے بلنے نو کرے اگا تکلیف تا چرا سیدنے ودتا کذالک زینا للمسرفین دغ شان ڈولی شوی دے مشرکان ہوتا ما کانو یعملون اغا عمل چی دیئے کئی ولقد اہلکن القرون کم سڑے چی کم عمل کی ناغا و تخخ کاری ملنگ دا دے زمانے ملنگان باطل پرس پر چکے اوخ کی کمی سے نہیں اگر دی اغا تزان پا دے خخ کاری بے حیائی خلق کئی پا دے و تزان خخ کاری جامع نرے نرے اچھائی وی دا زخ کار کو ما خیر دے ویدہ نوے پیشن دے ندا و تخخ کاری خان اللہ فرمائے کذالکا زجنا للمطرفین ما کانی عملون دغشان ڈولی شوی دے مشرکانو تاغ عمل چی دی کئی او دا دے آیت دلان دے علامہ قرطبی اتم جل 317 کے وجیب خبر لکھنے دا وی وحادی صفت کثیرن من المخلطین الموحدین چه هر سکی ام توحید من لرے ام سنت اوم پا غم خادے که دے اندوانو پا طریقوی لنکی نوی وحادی صفت کثیر من المخلطین دا آیت کے چکم صفت ذکر شو دا دیر صفت دا اغی خلقو دے دا دیرو چه اغا مخلطین موحدین دی چکنے والا موحدین دی عمدہ کئی عمدہ کئی تم خوے آغم بدن ہوئی خا اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ دُجِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانِ عَمَلُونَ دغشان ڈولی شید مشرکان تا آغا عمل چی دیئے کئی معاہد تے قرآن تم کی نی وہ سیدھی تم کی نی آغم نفری معاہد تے قرآن درس موری خبلی پرنٹ تم کی نی اللہ ٹی وی تمکینی معاہد ام قرآن با قرآن تا پستر کو گوری اوم دستر کو زنا کئی سی ڈی تم پی گوری او ٹی وی تم پی گوری جاخے جوڑے شوے اد سی ڈی ارشے ہوتا ارزان کو ککوڑے والا اکور ہوتا ٹول ٹبر راون شے اڈراما پہ کیوں گو رہے تھا پلان کے مین اشوام اپا پلان کی مین اشوام دا سے پرو رو را للام دا سے دیوال تاو ختام او دا سے و تا شنڈے سرے کرے او دا سے و تا او کرلو نو پلان کے راغ دا سے رو رو پا دروازہ ورننا و تا دا ڈراما دا دا ڈرامے و تا خیر آخی ادی و تا ہی ہی ہی ہی نو آخر کی و تا ڈرامے کیوں خی چھے پلان کے پا پلان کی پسے لارا نو چلم دکو آو نو پلان کہ تم پلان کی پسی دا داغا چل دے نو سی ڈی تکین ہے دار سب اپا کس دا کہے وہی ڈراما دا ڈراما مکتا و ڈراما مولی دا و ڈراما مورے دا و قرآن تکین مڑا چر ڈرامو نخلاص اللہ اکبر خربت خیبر اللہ فرمائے قرآن تکین وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا تَخْفِيفِ دُنْيَوِي يَقِينًا لَا كَرِي دِي مُنْ پَيْرَي مَخِّسْتَا سُنَا كَرِي چِدِي ظُلَمْ كَرَيَوْمْ تَ گُورِ نَا پَ خوانی میں تَبَا نَكْرَلْ چِا غِي ظُلَمْ كَوْنَا تَو وَلِي ظُلَمْ كَي زَان دَ ظُلَمْ نَا بَچْكَا مَكَوَا اللہ فرمائے لَمَّا ظُلَمُوا كَرِي چِدِي ظُلَمْ كَرَيَوْمْ وَجَاهَتُمْ رُسُلُمْ بِالْبَيِّنَاتِ راغلو دیتا رسولان د دی په بیان ولو د دلایلو پخکار بیانونو وما کانو لیؤمنو نو دی چی مان راوڑے وے کذالک نزل قوم المجرمین تک کشان صدا ورکو قوم مجرمانو تا ثم جعلناکم خلائف فی الارض ثم جعلناکم ترغیب و ترہیب آیت کے دوارا بیانی خر ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا اگر زولے منگ تاسو سیدن کی پمل کے من بعد امرستو دا مشرانو دا غینا لننظرا کیف تعملون دا دیر پارا منگ گورو پا طریقہ دا امتحان چھتا سو پا کم طریقہ عمل کوائیم دلائل میرا تا بیان کرل او معاہدہ دلائل میرا تا بیان کرل او معاہدے لننظرا کیف تعملون اللہ وی اس بد گورم چھتا سکیم اللہ نو اس بد گورم چھ سکیم عمل کہے کہ نہ کہے منے کہ نہ منے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ وَإِذَا تُتْلَى اصل کے نبی علیہ السلام تھا داغ پینزو کسانو وفد چرا گلو اگی پیغمبر تویلیو کتا غوالے چی مونگ دے پتا ایمان روڑو نو تپیائے او دا سی کتاب مونگ تا بیانوا چی اگر دا اللہ دا طرف نا دیا یا دی نہیں خوچ دا لاتو مناتو عزا او حبل دی تا پکی شاری میں شاری نہیں آورے او دا دی ردونا پکی نہیں نو خیر دے نو اللہ دا آیت رو لے گا چھنا فرمائے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ارکلا چھ بیان کری شپ دی آیتون زمون صفا قال الذین وایا کسان لا یرجون چھ عقیدن لری لقاءنا دا پیش زما ایتے بے قرآن غیر آزام روڑا منگلا یو قرآن خوچ داسی نہیں داتے چھ سنگا وائے منگلا سادہ خبری پکا دی زڑی اخ پلے ازان لدے اسی زڑا اوچھو زارہ دے اوچھو دا خدای خبر چھ مزغون با دے خدای خبری او خدای خبر چھتا دا خوب پس ٹیم کی کہے وی خدای دے دا تخیر کی لیوانے نشے وی دا سے بادام ندی دا سڑے لیوان توب تا نپری دی خواہ دا زبردست شعر وایا قرآن کریم دی وتوی ایتے بے قرآن غیر اعظم روڑا منگلے ہو قرآن خوچ دا دے پزے بل قرآنی دانا بے غیر حاضر غیر حاضر نو پیغمبر ورتے ما سر خو بل قرآن نشتا خدا دے اللہ را لے کرے خخد دا سی مڑا خو او بدلو پدے کرا لیس ترمیمو کا ہی دا سخت سخت خبری پکی رات مکاوا وے مالے چل نہ رہی سی نو سخت بمدہ تکو نر بے بمدہ تکو پاک بمدہ تکو صاف بمدہ تکو وے او بدلو شاعر زکویلو ہووے کس قدر بے توفیق فقیحان حرم شو سمر بے توفیق پوہان دا حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وا شیخانو پخپلا نہ بدلے گی قرآن زان پسے بدلے مونگ سر ویجی لگا گزارا ہو کا کرن مونگا بیا ہی بیا خو بدرزو خود تا گزارا ہو کا نو ادا زما کار دے دا قرآن زما دے قل سر جواب شکوا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی او آیا ندی جائز مال را چی بدلیو کما پدکی دخپل طرف نام مال دا اختیار نشتا ان اتبعو الا ما یوحا الی تابداری نکو مزو مگر داغی کتاب چی وحی کی گی ما تا انی اخافو ان اسیتو ربی یاری گما کزنا فرمانیو کما درخپل پا بدلولو دا قرآن پا خوخستاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دلو ایروزینا دا سنشم کو لکھا شیخ مرحوم بوی ان عسیت ربی کزو مسئلہ دا توحید او دا دے بیان پریدما او صرف پستے پستے در توائم فضائلو نو عذاب یوم عظیم دلو ایروز عذاب سرب مخشم خا وی فضائل وایا مسائل مو آیا پدے مسائل بسکو دا کیدو ولی دا مسائل راستشو چھ فضائل وایا مسائل مو آیا ام با فضائل وایا ام با مسائل وایا ام با گٹ بیانے ام با تاوان بیانے علب کار کی زمان مہربان قل لو شاء الله ما تلوت عليكم قل لو شاء الله ما تلوت کله چې د مشرک انسان غرض اونشي او د دې موتوړ جواب وکي بیا بل قسم اعتراض کی تا ته وای ها نو چې دا مسلې حق دي نو تا مخ کې ولې نه کولې شیخ مرحوم ته چاوي دا تا مخ کې ولې نه کولې ناغوته چې ته مخ کې نه وینې چرته وي وته ته مخ کې کم دی نو شیخ وته وی چې ته نه وینې مخ کې نه چرته وي دا مشرکان بتاته وای دا دې مخ کې ولې نه کولې نو دې آیت کې ستا جواب دی بھائی ما خو تاسو کې وخت تیر کړی دی اسے دعوے خو میں نشوی کولے خو چھے قرآن میں اوی او اس دمی کنو دغا دی در تیوے ما نو مخکے میں زکا نوی چھے نرات لے کنا نو اسے دا دا سے اعتراض دے چھے تا توی تا مخکے ولے نکولے مخکے نرات لے خبر اخدا صدا قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم او آیا کو غختوی اللہ نو نبوی لستلی ما قرآن پتاسو اے لم ينزلو على هذا القرآن ولا يأمرني بقراءته عليكم نبا دا قرآن نازل وے نبا ما تا حکم وے چی دیتے ہوا یا ولا ادراکم بے ولا اعلمکم بے نبا متاصل دے لم در کرے وے آیت دلیل دے پا عصمت دا نبی سلویخ تو کال عمر کے دا اللہ نبی تا وحرالا دا مانا دا کل چی دا درایت نشی مانا لا ادراکم بے دا مانا کل چی دا درایت نشی نو ولا اعلمکم بے مانا دا او که دا در ای نشی نو مانا دا را چی ما با دا قرآن پا بیان نوے دشمنان کریم خو ما تا اللہ وے چی قرآن او آیا دیتا وان اتلو القرآن نو ما دا خدای امنل تاسو تم قرآن ہوئے نو تاسو می دشمنان شوئیم نو سمانا کد خدای خوخن ہوئے نو ما تا بیدان ہوئی لی چه قرآن دیتا ہوئے او تاسو با می دشمنان شوئی نوئے نو زسو کم چه دا خدای خوخن دنو ما توی تا با تا قرآن ہوئے او دی بستا دشمنی کئی نو کوئے نو قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم او آیا که غختوی اللہ نو نبوی لستلی ما قرآن پتاسو والعادراکم نب خبر درکڑ ویلا تاسو تا بھی پدے فقد پس یقینا لبستو فیکم عمران تیر کڑ دے ما پتاسو کی دیر عمرم من قبلی من قبل القرآن تعرفوننی بالصدق والامانہ تاسو ما خپی جنے پا صداقت و پا امانت تاسو خود قرآن نمخ کے ما تسوے صدیق امین صدیق او امین او چه کل قرآن میں نتا شورو کو اللہ فرمائے افلا تاقلون آیا ولی اقل نکارنا لے فمن ازلم ممن افترا للہ کذبا زجر من ازلم داغ تفریعات تی پا اقلی دلائلو من کے فمن کے دافی تفریعیہ دا کل چه پا دلائل اقلی سر دا شرک ردو شو ممانات ثبوت تو رسید دین بعدم چه او سڑی آخد شرکی دن بلوی ظالم بلی زکوی فمن ازلمو سیغه دا اسم تفضیل انعام دری نوی که او اعراب 36 که دا مسئله تیروان فمن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن داغا چان افترال اللہ کذبان چه جوڑی پا اللہ دروغ دی آیت که رد پا اغا مدعیان نبوت بانده لکا مسیلمت الكذاب اسود عنسی او سجاح وغیرہ مسلمۃ الکذاب اسود عنسی او سجاح دی دعوی کرے ود نبوت معرف القرآن ذکر کری کاندلوی والا دریم جل 572 فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبان سوک لے ظالم دے دا چانا چے جوڑائی پا اللہ دروغ او کذب بی آیاتی درو جن گنی آیتون داغ انہو لا یفلح المجرمون یقینا نشی بچ کے دے داس مجرمان ویعبدونا من دون اللہ دویم باب او پدی کی رد شرک ویعبدونا من دون اللہ دی بندگی کئی سیوا دا اللہ نا را مدد شوائی سیوا دا اللہ نا منخت کئی سیوا دا اللہ نا یعبدون کی دی طولو تا اشارہ دا ما دا اغچا لا یضرهم چی ضرر نشی رسول دیتا تا سنگلی کلی دی بے انصافا بسائر دے ورکشا چی تا پا کلی کلی دی ینصرونا اولیاءهم ویدمرونا اعداءهم دا مڑے امداد کئی دا خپل دوستانو سرا ٹکر ورکی دشمنانو لام بسائر دے خورشا اتا پا کی دا ندلی کلی چیتا ہوئے من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماتی دا چانا چی پا جن کے امداد غختلشی نو پس دا مرگ دا امتی غواری او قرآن سوئی ما دا آغا چا لا یدرم چی ضرر نشی رسولی دیتا ولا ینفعهم نفیدہ ورکولشی دیتا ویقولونا هاولائی شفعونا عند اللہ وائی دی چی داب مڑی دا کسان دا اولیاء سفارشان زمونگ دی دا اللہ دربار کے قرآن وینا دا شفعا ذکن دی چی امواتن غیر احیائن مردی ندی جون دی سورت نحل یویش او شفعا ذکن دی چی دا عجز دی لا یخلق الزبابا مچنشی پیدا کو لکھا اتو دا شفعا دی خواہ لکه شفاعا دا مطلب چې تاسو دې ته وای نو دې خدای پاک ته وای لکه کار د خدای پاکي خود دې په سوال جواب نو الله وی خا قل اتنبئون الله ولنو تاسو خدای له خبر ورکوي د دې مړي په ذریعہ به ما په هغه خبرو لا يعلمو چې نه دې خبر الله فیس سماواته ولا فلار نبرو نکتا خا دا در کې بل ګندر هوته لکه خدای ستاد تکلیف نه دې خبرو نو بابا خبر کی نو خدای پاک تانا غا تکلیف لری کی نانا سبحانا پاک تے اللہ دا دغسی صفتنونا و تعالی اما اشرکون لوی دے داغنا جدی والا شریف جوڑے وما کان الناسو الا امتا واحدتا فاختلفو وضاحت کئی قرآن کریم او دری مسئلے بیانے یو اختلاف چاو کو ملیانو بقرہ 213 کے دا مسئلہ 13 وا چھ اختلاف ملیانو کو باطل پرستو دویم مسئلہ کلے او کو جواب آل عمران نلسم کے 13 من بعد ما جاتم الحق نو ولی او کو بغیم بینہم دا زد دا وجنا او گورا چاو کو کلے او کو ولے او کو در دری وارو جوابو نا قرآن کری دی خوا آل عمران کے دا مسئلہ 13 و 19 آیت کی خوا اللہ فرمائے وما کان الناس اللہ امتا واحدتا فاختلفو نو خلق دا دین مخکے مگر یو دلوا پاقی دا توحید نو فاختلفو اختلاپو کو رستو خلقو فخلف من بعدم خلفن ازاع الصلاة دینے برباد کا خلف پیدا شو خلف یو سلف دی یو خلف دی سلف پا امام محمد رحمت اللہ علیہ تمام دی ختم دی او خلف دائن دا رست و خلق فی اختلفون پاغس کے چری پک اختلاف کے فختلف دی اختلاف کو انو ولولا کلمت سبقت من ربک کنوے حکم درستوالی دا عذاب مخی مقرر دا طرف درفستانا نلقو دیا بینام پیسل بشوا دا دیمنس کے فی ما فیه مختلف یختلفون پاغسکے چی دی پک اختلاف کئی خوالا والا دا عذاب و سزا رستو کری دی نن دی تا پتہ نلگی سباب و تا پتہ نلگی خوا ویقولونا لولا انزلال اے آیتون دی بل اعتراض کئی مونگ چه کم موجزه غواړو نو زاغه راوڑا کنن چه توی زو پیغمبر ما اوسم وی وی دی خدای ورک کا دادو مولا نده گورا مونگو توی مونگو لی کوڑی رو باسن دیوی چه ما سر دا علم نشتا نو دارس مولا دی کوڑی و سر نشتا پیغمبر تم وی خا مونگ چه کم موجز غوالو آغا تن روڑی آواز دا که چه پیغمبر ما نو دا اللہ نبی و تو ٹک تا ما براوڑی وا خوز ما اختیار نده نو دا سو کم اللہ فرمائی ویقولونا لولا انزل علی آیتون دیوائی ولی نشنا دلے دے پدے پیغمبر موجزا کم چه مونگ غوالو من ربی دا طرف دا رب دا دنا فقل انما الغیب للہ دو نکتے یو معجزہ ما اختیار کی ندا بل دا چھ ماتے وخ ند معلوم خا فقل انما الغیب للہ ورتا او آیا یقینن علم دا غیبو خاست اللہ لرا فانتظرو انتظار کوائن دا خدا خوخد چکل را لیگی انی معاکم من المنتظرین یقیناً تاسو سرا د انتظار کو ان کو نیم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء وإذا أذقنا الناس زورنا انسان تا چاہتا خدا تعالی احسانات نہ منکر دے وإذا أذقنا الناس رحمتنا او ہر کلا چ اس کو من خلق تر رحمت من بعد الضراء پس تکلیف نہ مستهم چرسی دلی دیتا اذا لهم مکر فی آیاتنا دغ وقت کے مقابلہ کئی زما پائے تنو کے قل اللہ اسرع مکرا و تو اللہ ڈیر زر مقابلہ کو ان کے رحم ان رسلنا یکتبون ما تمکرون یقینا ملائک زما لکل کے اگر چتا سو سے مقابلہ کوائم رسلنا کرامن کاتبین دا مسئلہ پا پچختو منے چتو ملائک دی اسم دلتے ناشتی خواہ اسم ناشتی لکل کئی دا اللہ پا حکم یو حدیث کے راضی وہ چکل یو بنی آدم بد عملو کی نو دا گست طرف والا ملیکہ چی دا کنا وہی قلم راوالی نو دا کسی نیولی شپگو گھنٹو پورے نیولی دے ولی نیولی حدیث کے راضی وہی دا فرشتہ وہی گور کدے شپگ گھنٹے کدے سڑی تو باوخ کلا نو کله چې دا سړی پوه شي توبه باسي نو هغه قلم کیږي او چې توبه نه باسي نو ټیکی ورپسې ست ساعت شپږ غنټې نیولی خا دا الله څومره ډېر احسان دی که ته وایې چې دا شپږ غنټې ولی نیولی دا وته خدای ویلي چې خیر دی زما دې بنده پسې چې ته قلم راوالې بیا مته لږ انتظار کوه ګورې که توبه وباسي نو ما ته وباسي توبه توبه کم دی سړیا اللہ فرمائے انا رسلنا یکتبون ما تمکرون یقینا ملائک زمون لکھی اغا چ تاسو سے مقابلے کوئے او قلمی نیولی لکل نہ کئی پدے کے رد چھپا گا چا چہری ہوئی بس کے لگا نور سمو آیا پرے دا اکو بکو مجنگا ملائک دستڑے کڑا نا نا اکو بکو اگی نہ لکھی خان اگی مقصدی خبر لکھی خا اللہ فرمائے اکو بکو چی لکھی اگا نور خلقی خائی کاتی ہو سرے خود رو گاڑیا نا نا نا لکم ملکا لکم زا نا لکم لکھ دگا دا اکو بکو دگا خلق لکھی خا لکم و نا لکم خا گاڑی کے ناس تو ماں کاغذ راو شبا شابتا بے لا سر آگلے پلان ماتا یہ کچھ ادے ماؤ نہیں ہو تو خالا کچھ ادے نہ کچھ ادم سپاہی ٹریپک والا ماتا کچھ ادے نا مولانا سے میں نے کچھ ادے میں بولے میں اس بدبا میں انٹا کے روغا ہو کیسے مگلے بولے کار گو رہے پیادہ بزم دم رہا اب میں ماتا پتہ رہا خود با میں انٹا پس بستا سو رو گئی پدی کے آگا ڈریور لے نزدے لڑا پھر خدا دے خوار کر لے خوش کنا آگا والا سشے کے چھ کچھ ادے میں ماتا تھا نوی ماتا گلی شمول میں ماتا تھا نہیں جس طرح سے بہت سرو گشی خواصی منگلہ کار گو رہے ہیں ملائک دا اکو بکو نہیں لکھی خان زان پوا کی انا رسلنا یکتبون ما تمکرون یقیناً ملائک زمونگا لکھی اگا چہ تاسو سے مقابلہ کوائیں دار دنا در رشوتونو اگا وقت کے خون کہو چہ پا کم کال ما دا پیخور پا گنٹگر کے پا گورگٹلے کے دن نہ پا تحصیل کے دن نہ پولیس تا درس قرآن کا ہوں خون دے ہلتے ہوں اما بخت ٹیٹ ردونا کول نرشو چنو ای بخاندل انا رسولنا اکتبونا ما تم کرون یقینا ملائک زمون لکی آگا چتاسو سمقابل کوائیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر اپا کم اشپا چی ختم و افسران را غوختی و ٹولو ادا ٹولو نلوی افسر دا پولیس زما کمرے تر آگے او یو لوی امیلی را وڑے ہو نلوٹونو اگا دا کم افسر پا آڈر چی منگل تے درس کاؤ ناگا ما توی جی مولی سب خپکے گے بنا زمون دا افسر دے ہی دے بتا تا غاڑی توا چی خیر دے پا آگا ساتے لرے کخو دے چیڑا ملگا میرے بانیوں کا میں خان نراغ ہے سر اسلام علیکم جی مبارک سے استاد سنن دا دور تفسیر ختم دیا اولو امیرو غاڑی توا موقع بیا میں کے خولو مئیبا در دیر گٹے دا پار لگ تاوان خیر دے خود دیر تاوان دا پار لگ گٹا ندا پکارا اللہ فرمائے زب ان شاء اللہ قیامت کے دعوے لشم کہ ما تک خلق کو تم قرآن ویلے انا رسولنا یکتبون ما تمکرون یقینا ملائک زمون لکھی اگا چتاسو سم قابل کوائے او دغه درس پولیس ته پگور گٹ لے کے پا چوک یادگار کے پا گنٹگر کے ددے باعث یو اپریدی سپاہیو اللہ دے دد قبر د نور نہ ڈکی ولایت خان نو میں ہو اس مرد اللہ دے داغ قبر د نور نہ ڈکی زامن ٹول ما سر قرآن وے لے او دا ولایت خان اگ شخصیت ہو چدی بہدون پخوب کے وے مناظرے کو لے او دا قرآن آئے تن وے پخوب کے وے انا رسولنا یکتبون ما تم کرون یقیناً ملائک زمگلی کی اگا چه تاسو سمقابل کوائیم ما تے عرض وی ویسپائی تو با نوکری خو پخپل دے دخوان خدا کی جدی کی منگلارو بس چی دی تا دخوان توحیدو خیو اگا افسر سر با جخ جخ کے دو آخر تے دسخط واغا سیزا بس ٹک تا تاسو تاری درسو کی خواہ اپ پڑھوں بے روزی را تلو سپیکرو لگاو نخواہ کے دفتر وی دے شیگانو بابو گانو آگی چیٹو نرولی کل چه دا شور کئی منگا دل تی لکل نشو کولے مہربانی دوشی دار بند شی نا لوسپیکر التم پا ما بند کرے وہ یتیم دا جڑا عادت تے دا منگ سرار دے کے دا گا چلی اللہ فرمائے ان رسولنا یکتبون ما تمکرون یقینا ملائک زمنگا لکھی آگا چه تاسو سمقابلہ کوائیم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر پدی آیت کریمہ کے سلورم دلیل عقلی دا اللہ پا وحدانیت اور دلائل عقلیوں کی دمر تفصیلات منگ نکو نپکی خواہ هو الذی یصوّرکم فی البر والبحر خاص اللہ غزاتے چگرزی تاسو پوچھو پا دریابونو کے حتی اذا کنتم فی الفلک تردی چکم وخیے تاسو پا کشتو کے سوارو وجرین بهم بریح طیبا روانی شیدہ کشتے پا دی پاوا نرم سرا طیبا نرماوا وفرحوا بها خوشال شدی باغی جا تاریخ ناصف راشی اگه تسیلے تیزا عاصف من مخالف باد اگه باد چی داغی پراتلو کشتے ڈنگا ڈول شی و جا اهم الموج راشی دیتا چپید دریاب من کل مکانین دا هر رخا و زنو گمانو کی دا سوار انہم چی بیشک دی وحیت بهم را گیر کرش والپدی چپو کے ندا اللہ مخلصین لہ الدین خالص کیا غلر بلنا چغی کی خواہ یا اللہ خیر لا یا اللہ خیر اے دعوه وحده وترکو ما کانو یعبدون اگا وقت کی چدا غٹ سختینو بیاو یا اللہ خیر یا اللہ خیر اور سرداوی لئن انجیتنا یا اللہ کتا منگا بچکو من هذه ددی غر کے دلونا لنکونن من الشاکرین ضرور بشمنگ د شکر گزار استانا اللہ اذا خدا بچ میکرینو نو فلما انجاهم ہر کلا چ بچ کے اللہ دی لرا اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق دغه وخ دی ظلم کئ پدم کئ پناہ حکام اگر پناہ حق ظلم ذکر مخ کی اتلسم آیت کین هاولائے شفاعنا عند اللہ دا خوی دا پلانی پا برکت زمون کشتے بچ شوکا ناو دیتا وی ابغون فی الارض بغیر الحق اوسو موئی دا مونگ پا زیارتونو گوخته و دا ککی مونگ کرا چرا آغلی ره دا خپلی تا کشنی استرگی دی ات تک سپین ده دا کوکانه اللہ را کو اللہ را کرده ده خو مونگ پا زیارتونو گوخته و قرآن موئی ازا هم یبغون فی الارد بغیر الحق اول ده چگه والی چه یا اللہ نو چه ماز وی در کو اس خلقو تاوی ما پا زیارتونو گوخته بد بختا ایزام یبغون فی الارض بغیر الحق دغه وخت دی ظلم کئی پز مکہ کے پناہ کام یا یوحناس انما بغیوکم الانفسکم زجر یا خلقو یقینن ظلم ستاسو تاوان دے ستاسو دا پارا مطال حیات دنیا فیدے والے فیدے دا جند دنیا سمائی لینا مرجعوکم بیا ما تارا گرزی دلی ستاسو فنو نبے حکم بے ماں کن تم تاملون خبر بدر کتا سو تپا گیا ملنو چتا سو کوائیں انما مسل الحیات الدنیا پدی آیت کی دا دنیا دا بے پائیدار دا حقارت مثال واضح کئی لگا سنگ چی دا باران سرزم کا خیستشی رنگا رنگ گلو نپک پیدا شی لیکن کل چی اسمان آسمانی اپت پہ باندھے نازل شی داغا خیستہ باغونا ختم شی دغ شان شو شا دا دنیا دا کله چې قیامت راشی دا شو او شا بید بڑا خراب شی خا شو دا گاڑی اگه مخیتا ہوئی خا شو شا بید بڑا خراب شی اللہ اکبر اللہ فرمائیم انما مثل الحیات الدنیا کمائن یقیناً مثال د ژوند دنیا پشان دو بو دے انزلنا من السماء راولی گمون آغا د اسمان د طرفا نو فختلت به نبات الارض راوخی جی پاگے سرا بوٹی دزمکے مما آیا کل الناس داغا قسم نا چی خوری خلق ولنام او ساروی حتی اذا اخذت الارض زخرفا تردی چی کلوالی زمکا ڈول خپل وزینت او خیستشی وظن اهلها انهم قادرون علیها گمانو کی مالکان داغے چی یقینن دی قادر دی پلو کولو دا دغی پسل اتاها امرنا لیلین اللہ راش پاغے عذاب زمونگا دش پے او نهارن یا دروزے نفجالنا حسیدن اگر زمونگا غار بلے دل دل کا علم تغن بلامس گویا کہ نو ولار دغ پسل پرن کذالک نفصل الایات لقوم یتفکرون دغه شان تفصیل سره بیانو مونږه مثالونه نه پاره دا قوم چې پوئږي نو ته په پوښی په دې مثال نه نو ما ته غوښ شه الی ککی وشو ککی مبارک چې مبارک الا و می دا ها دې سر کله الی سنت دې وای د بچی می شونډه شنه الی کوې دنې دا ها الی واده وشو الی بچی وشو ادے رو رو رو رو رو رو بڈا کی گی بڈا کی دے ہوئی کہ خیری دامن میوشی مزے بمی اپا دے کہ نا ساپا پا دا مرگ راش اس پاتی نیشہ در گیا بری خبر ختم دغا سے مثال اللہ دے آیت کے ورک دا دنیا دا باران مثال دے نبی علیہ السلام و سلام ذکر فرمائے لیو لیدو لیدو للموتے وابنو وابنو للخرابی بچی روڑے روڑے دا مرگ دا پارا مریبا وابنو وابنو للخرابی بنگلی جوڑے کہ دا ختم شی خو خبر دار چی ماو تا زان لے دا اخرت تا پارا تیاری دا دنیا بس تیاری کذالکان فصل الایات لقوم یتفکرون دغشان تفصیل سرا بیانو آیتونا مثالونا دا پارا دا قوم چی فکر کئی دا دنیا سجون دے نبی علیہ الصلات والسلام صحابہ و توی وی کا خیر گزا اند کا لپات شمن دا بیت اللہ با دا سے کو نا کال چراتن نبی علیہ السلام نو اگاڑو پ دنیا کے ہونا وفات ہو خا تے دی دنیا ارمانو نے پورا کہ اتا پورا کڑو پورا کڑی دی پورا بے کے چرم نا اسے بل گیا اے نو ارمان دا اخرت پورا کیگی قران تا متوجہ ش واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام آیت کے بشارت اخروی دیں دا سلام نہ مراد جنت. اللہ فرمائے اللہ رب الیخ پل بندگان کور دا سلامت جاتا. ما تاسو سره لوس کړو چې زب په یو موقع باندې د جنت نمونه تاسو ته وایم, نو کې دې شي چې ما اوسه پوری ویلی نه وسه واره. یو نوم د جنت ته دار الصلاه, دویم نوم د دار الخلد سوشو, دریم دار المقاما, سلورم جنت المأوا, پنځم جنات عدن, شپغم دار الحیوان, وم جنت فردوس, اتم جنات النعیم, او نہم مقام امین, لسم مقعد صدق, او یو لسم توبا. دا لس یو لس نمونا د جنت. اگر چی توبا کے اختلاف تے د مفسرینو, بازی وی نام دا کلس نمونا د جنت تے, او توبا پا جنت کے یو ون دا, نو چی کل دے ون کرنو بیا جنت کے نشماری دا. اچھے سو کوئی نہ توبا دا جنت تے ناغی و سر یو لس بیا ذکر کئی, اتوبا پا جنت کے یو ون دا خواب. اللہ فرمائے واللہ یدو الی دار السلام, اللہ رب الیخ پل بندگان کور دا سلامت آتا, ویادی من یشاؤم, روانی چالا چوکوانے لا صراط مستقیم, پنے غلار باندے, للذین احسنوا الحسنی و زیادہ, دا پاردائے کسانوں چی پسنت طریقے عمل کر دے, الحسنی جنت تے, الحسنی منا جنت, و زیادت الملاقات دا اللہ, ولا يرحق وجوههم فقطر ولا ذله, نب پٹی مخنا د جنتیان لر تور والے نظر سوائے, پ جنتیان بن تور والی و نبر سوائے, اولائے کا صاحب الجنہ, دا کسان جی ب جنت تا, ہم فیا خالدون, ہمیشہ بھی دی جنت کے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ وہی نبی علیہ السلام فرمائل چ جنت والا کل جنت تالا داخل کی, نو اللہ بہت ہوئی ست ضرورت تھے کبھی نہ ہوا ہے چپورے کم, نو جنتیان بہت اپ جواب کیوں چی, یا خدایا زمنگ مخونا دے رنا کرل, منگ دے پ جنت کے داخل کرو, منگ دے دے جہنم نہ بچ کرو, دے نہ سوا منگ سو والو. پتا کا دوران کے با اللہ دخپل زاننا اگر پردہ کا حجاب لری کی, نو دی تب پتو لگ جو دا جنت دا نعمتونو نو خاغلوی جنت دا ملاقات دا اللہ دے دیدار الہی. زکنو پدے آیت کے وزیادتن نا مراد دغ دیدار او ملاقات دا رب العزت مراد دے, چھ جنتیان بے دے سر پسترگو اوی نی اللہ تعالی تا, اور دنیا کے لیدل نشتا. اللہ فرمائے ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلہ, اولئک اصحاب الجنہ, دا کسان جی بجنتا میں شبئی, والذین کسبوا السیئات, آغا کسان چی کئی بدکار, دا دینا غٹ بل بدکار ہو, چی عبدون من دون اللہ, دینا بل غٹ کارو, یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. سیئات کیا آغا اتلسم آیت تا اشارہ دخا, فرمائے جزاؤ سیئتنا بدل د بدیم, بے مثلیا پشاندا غیبی, و ترحقهم ذلہ, پٹی بددی ٹول بدن لرا رسوائی, ما لهم من اللہ من عاصم, نبئی ددی د پار دازاب دلانا, عاصم سوک بچ کے ان کے, عاصم دا اللہ اسم دے, او دا اسمی صفتی دیکھا, لہذا دا نم چابانے کے خودل دا نیپ کرخا, عبد العاصم وے نشے و عاصم نشے وے لکھا, کا انما اخشیت وجوہما, گویا کہ اغسطل شوی مخون ددی, کتاب من اللیل, ٹکڑے دش پہ د تورش پہ, مظلمن د تورش پہ, اولائے کا صاحب النار, دا کسان سی بورتا, ہم فیا خالدون, ہمیشہ بھی اگے کے, ویوما نحشرہم جمیعا, آیت کی یرد آخرت ویوما پرد قیامت نحشرهم جمیعا منگ برا جمع کٹول ثم نقول اللہ وی زبویم للذین اشرکو اے کسانو تا چی شرک کڑے مکانکم الزمو مکانکم ادرے گئے پخپل دے چی رپ نوخیخا لکہ سڑے زنگل کی روانی غلپ پی را پاسی و تی ادرے گا پس سڑے پسے ادری گی گنا مکانکم ادرے گئے پسے انتم و شرکاؤکم تاسو او شرکان ساسو نفضی اللہ بینام پرد براو لوپ مند دی کے وقال شرکاؤم ابوئی شرکان دی ما کنتم یانا تابدون نوائی تاسو منگلرا بندگی کون کی وم تازو لیوم آئیوہ المجرمون جودا بے کی خواب گر دا خپل مددگاران و توئی دا پیران ما کنتم یانا تابدون نوائی تاسو منگلرا عبادت کون کی نبی سنگا وورے دلو چھے توائی مڑی اوری نو دا انکار ولی کئی چھے تاسو دا منگ بندگی ندکڑے درو وائد فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم پورا دے اللہ تعالیٰ گواہ پمنز مستاسو کے ان کنان عبادتکم لغافلین یقیناً اومنگا درا مدد کول استاسو نبے خبرانو سنگے وورے دلو التوئی ما کنتم یانا تابدون نو ہے تاسو دمنگ عبادت کے ان کا دلتی ہوئی یقیناً مستاسو درا مدد کولنا خام خا بے خبرو نو وویرے دل سنگا ہنالک تبلوم کلو نفس ما اسلفت پتغ وقت با معلوم کی ہر بندہ حقیقت داغ عمل چمخ کے لے گلے دے وردو الاللہ او با گردو لشدی اللہ تا مولاهم الحق چی مالک ددی دے پورا ودو اللہ نما کانو یفترون اور رک بشی ددین آغا چی دی دزان نجوڑون قل من یرزقکم دا سورت یونس دے دینا درم باب تفصیل ماما کے کڑے او دے تو دلیل اعترافی صریحی دا سخکار دلیل چھ مشرک منی چھ او ٹک رہا مشرک توائے تالا ڈوڑے سو در گئی وہی اللہ وگن چا پیدا کری اللہ ستر کی چا پیدا کری دی اللہ مری سوک جوندی کئی اللہ جوندی سوک مڑکی اللہ نظام سوک چلی اللہ نو اللہ اللہ ہوئے کنا نو تو یا لکا داتا دا قبر دا مال کے اولے سٹے وے دی لکھو خدای روزی ورکڑی وے دا دا خدای نازولی ندی باس قرآن دے آیت کے دک کا نقشہ پرے ارس منی خو سرد آگے مشرک تے خا دا خدای ارس منی خو سرد آگے مشرک تے زکا جب بل وسر شریکی ہیں قل ورتو آیا من یرزقکم من السمائیم سوک روزی در کئی تاسل دا آسمان نا والارد دزمکنا ام من یملک السما شہید اذان بوے سوک دے دغگن بابا ام من یملک السما والابصار سوک دے دسترگو بابا چتروانے ام من یملک السما والابصار سوک دے واگدار دغگن دسترگو ومن یخرج الحی من المیت سوک رو باسی جوندے دمڑنا ویخرج المیت من الحی اور سوک رو باسی مرد جوندینا ومن یدبر الامر سوک چلے نظام کون ہے نظام چلانے والا شیخ دا پنڈے بوئے ذرا بتا دے من یدبر الامر کون ہے نظام چلانے والا اللہ سے بغیر اللہ کے سوا وا شیخ د پنڈے اللہ دستا قبر د نور نڈک یو کال راجا بازار تتلما سوزکی تو ختم میں مجھے راجا بازار دے ویچ مدرسہ تعلیم القرآن دے نال اتار دے ماتی ہاں وابڑے دے مدرسے دے نال وابڑے داغی وابی مدرسے سر دی کسکو میں بس یہ تاسو تو وابی وائن وابی صحیح نو اللہ اکبر ومن یدبر الامر سوک دے انتظام کون کے رٹول کارونو فسیقولون اللہ زر دے ابوئی دی اللہ فقل ورتو آیا فلا تتقون ولی زان نبچ کوئے دا شرکنا فذالکم اللہ ربکم الحق نو دک صفتون والا رب دستاسو پورا بل چاہتا جت نشتا حق دا مانا او ربکم الحق دک صفتون والا اللہ دے رب ستاسو پورا یعنی زموار دے پورا نو فمازا بعد الحق اللہ دولال نشتا پس دا پری خودلو دا حقنا مگر گمرائی دا فانا تصرفون من این تصرفون سنگار ولی شیطاسو دا حقنا بعد الحق دا حق نمراد قرآن بعد الحق دا حق نمراد ایمان بعد الحق دا حق نمراد قائد بعد الحق دا حق نمراد اصول دا دین لکہ قرآن بل دے ہوئی ذالک بین اللہ هو الحق وانما یدعون من دونی هو الباطل سورہ حج کے سمانا اللہ حق دے دا بلن لائق دے اور بل چالا حق نشتا نفا انا تسرفون سنگار اولی شیطاسو دا حقنا کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا اللہ فرمائے کذالک حقت کلمت ربک دا فسق نے کامل درجہ مراد دا اور جملہ لا یؤمنون حقت کلمت ربک بیان نے کاب دا بیان کمال دا پارا کذالک حقت کلمت ربک دغ شان پورا شیدا فیصلہ درفتا علی الذین فسقوا پائے کسانو چھ پورا نا فرمان دی انہم لا یؤمنون چھ دی ایمان نروڑے انہم لا یؤمنون ایمان نروڑی پا کلمہ نرفستا قل حل من شرکائکم من یبدو الخلق قل حل من شرکائکم من یبدو الخلق او آیا آیشترے پا حاجت رواگا نستاسو کے دا سے سوک یبدو الخلق چاول پیدائشو کی ثم يعيدوا بیا دوبارہ کی قل اللہ یبدا الخلق وتوایا اللہ اول پیدا کول کی بل سوکنا ثم يعيدوا بیا بے دوبارہ ہم کہیں نفان نہ تو فگون سو جرتا سو اڑے دے شہر توحید نہ ماوڑے قل هل من شرکائکم من یادی الى الحق لا یهدی اصل کے وہ لا یهتدی نو اجتماع دا ساکنین اور آلہ نو ادغام پکے اوشو دا پا اصل کیوں لا یہتدی نو اجتماع دا ساکنین اور آلہ نو ادغام پکے اوش قل حل من شرکائکم میا دیل الحق او آیا آیشتر استاسو دا جت رواگانو نا چرا سوال کولی شی حق تا نشتے قل اللہ یا دیل للحق او آیا اللہ تعالی رسول کی حق تا افا من یهدی الی الحق آیا پس اغزات چرا سوال کولی شی حق تا احق و حق دار دے اند دے خبری یتبا چی تابداری اکڑی شی امن لا یهدی او که اغا سوک چی نشی مندے لار الا ان یهدا مگر اغا وقت چی دتا خودنو شی فما لکم سدلیل لستاس کیف تحکمون سنگا پیسہ لے کوئیم نو تدی سب پیسہ لے رکھو گمان پسے اڑم دینو ورے کپ پلانی بابا میں کارو شی ورے کپ پلانی بابا لے لارا شما پلانے چلو شی قرآن وئی داوئی پا گمان پسے روان دی وما آیت تبی اکثر من لزوننا نکی تابداری دا دین پا شرک ولو کے دیر اللہ زوننا مگر دا گمان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا قرطبی وی دلیل زونی پا باب دا عقائدو کی کار نور گئی خواب او علامہ نصفی مدارک اغلی کی چی اخبار احاد عقیدہ کی کار نور گئی لکا مسئلہ رسماء موتا چیو انسان خام خادا نسی قطی مقابلہ کے اخبار احاد روڑی ناغا کار نور گئی خواب لکا نسی قطعی دے فرمائے ان ظن لا یغنی من الحق شیئا یقینا گمان فائدہ نہ ور کئی دا حق بارہ کے ذرہ بر ان اللہ علیم بما یفعلون یقینا اللہ تعالی پو دے پا کرنو پا سو چ دیے کئی وما کان ھذا القران وما کان ھذا القران تمہید دے پار دے شکوے او صداقت دے کتاب اللہ ب بیانے او دا با انشاءاللہ دا تفری نہ بعد والی تفری ہو کے نیم گنٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة يونس شروع سلور پنزوسم پورے دریم بابو اول دلیل عقلی اعترافی زورن پہ اتخاذ شرکا زورن پہ انکار دا قرآن یر دا آخرت و یر دا دنیا او بیا زجر پہ انکار دا آخرت. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ودی آیت کریمہ کے تمہید دے دا پار دا شکوے و صداقت دا کتاب اللہ. فرمائی دا قرآن گورے چا اغیارو دا زان نندے جوڑ کرے دلیل دارے چا دا قرآن دا کتب سابقہ و تصدیق کون کرے بل دلیل دارے چا دا قرآن دا اسلام شرائع دا فرائض و احکام و تفصیل کئی. دا مسئلہ لبران یو سل یوش پیتا کے تیروا وما کان ھذا القرآن نہ دے دا قرآن پاک ان یفترا من دون اللہ من دون اللہ بیان دا ان یفترا دے خا من دو ادا من تمن بیانیہ وئی ان یفترا من دون اللہ دا چے جوڑ کرشی دے طرفا ما سے وعدہ اللہ نام ولكن تصديق الذي بين يديه لیکن نازل شوی دے دا پار دا تصدیق دا کتابونو چر دا نمخ کی دی و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ او دا تفصیل دا پارا دا فرضی حکمنو الکتاب احکام فرضیہ لا ریب فیہ نشتر شک پدکے میر رب العالمین دا طرفا درب دا مخلوقات دے ام یقولون افتراہو. آیت کے شکوہ جواب شکوہ دوار بیانی مشرکینو پا نبی علیہ السلام اعتراض کرے ہو آغا دا چی دا پیغمبر دا قرآن دا زان نجوڑ کرے دے لکا خازن درہم جس کے وی یقولو ہاولا المشرکون افترا محمد ھذا القرآن واختلقہ من قبل نفسه زان نے جوڑی امنگتے ہوئی ہا. اللہ فرمائے ام یقولون افتراہ آیا وائی دی دا قرآن دا زان نے جوڑ کرنے قل وایا پیغمبرا فاتو بسورتین مثلی جوڑ کے او آیا روڑے جوڑ کے یو سورت دے پشان زکا تاسم اہل لسان یہ تاسم جب والے کر تاسم جوڑ کے بسلطان مثلی دل قرینہ د سورت یونس اتش پت آیت روبا سے 68 اللہ فرمائے اتش پت قال اتخذ اللہ ولدا رستو گورا ان عندکم من سلطان بهذا نشتا تاسو سراس دلیل پدے خبرام وائے پالا غسو چی تاسو پین پوئے گئے داغ قرینہ وخا قل فاتو بی صورت مثلی وایا روڑے و صورت دے پشان ودعو من استطاعتم من دون اللہ راو بلے آغسو چی طاقت لرے دبلن داغی بید اللہ نام. صورت بنی اسرائیل باس ہے ات اتیایم بنی اسرائیل ات اتیایم اللہ فرمائے 88 نمبر آیت ات اتیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثله وایا کچر جمشی انسانانو پیریان پدے خبرا چروڑی پشان ددے قرآن نو نشی روڑلے ددے پشان ولو کانا بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی باز ددی د باز د پارا مددگار پل سبق قل فاتو بسورۃ مثلی ودعو من استطعتم راو بلے اغسوک چی طاقت لرے دبل نداغی من دون اللہ بید خدائنا ان کنتم صادقین کچرے تاسو رشتینیے بل کذبو بما لم یحیطو بعلمہم دا مشرکانو خبرے دا قرآن پاک نے انکار سد دی پا غور فکر ندے بنا بلکہ دی پا قرآن دا زان پا وکولو نا بغیر لگیا دی او بے زائے تیراز نہ گئی فرمائے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ دی درو جن گنے دا سے قرآن لرا لم یحیطوا بعلمہ جن دے حاصل کر دی علم داغے ولما آیاتہم تاویلو ترو سند راغلے دیتا قوت دن منلو یو دا چ علم دا اللہ پا کتاب نشتا او دویم دا دی دا دی انکار دی تا سزا ملو شوی ندن زکر پا قلار نکینو بیا بیا تیرا زونہ کئی کذالکا کذب اللذین من قبلیم دغشان دا دروغ نسبت کو اگا کسانو چر دین مخیو دا رسولان اقبلو نفن ذرو کی فکانا قبط الظالمین اگر آسرنگ شبت انجام دا ظالمانو ومنہم ما یؤمن بی ومنہم فرمائی پدی کے بعد داشی دی چھ پدل کی وطر پیغمبر دا قرآن دا صداقت خبت دا لیکن دا زدنات پوجد آغی اظہار نکی او بعد داشی دی چھ پدل سر دا اللہ کتاب و حق دا توحید نمون کر دی پاتش و دا خبر چھ موتا تا سپتو لگی دا جواب دادے و ربک عالم بالمفسدین اللہ تا پتہ رکھن ومنہم من یؤمن به دا مفسرین دو اقوال دی او دا چی دلتا مزارے پمانہ دا حال یا پمانہ دا استقبال دے نو چی استقبال شی نو مانہ دا دا سوک با پکی یقین کئے سوک بن کے ومنہم من یؤمن بی ومنہم من یؤمن بی لا یؤمن بی مزارے پمانہ دا حال یا پمانہ دا استقبال نو چے استقبال شی نو مانہ دارا سوک با کے یقین کئی سوک نام او کا پمانہ دا حال شی نو مانہ دارا چے دی کے فی الحال باز داسی دی چے پزڑ سر دا قرآن تصدیق کئی او پزڑ کے پو دی چے قرآن حق دے لیکن دا عداوت دا وجنا تصدیق ظاہری نکوی معرف القرآن مولانا ادریس کاندلوی درہم جل 593 ومنہم من لا یؤمن بی بازر دین آغا سوک دے چنلر ایمان پا قرآن وربک عالمو بالمفسدین رب ستاخ پوئے گے پا پسادیانو وَإِن كَذَّبُوكَ تسلی پیغمبر لا او دا تسلی دا ہر مبلغ حق لا وَإِن كَذَّبُوكَ كَدِيتَا دَرُو جَنْگَنِي نَفَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمَ مَلَكُمْ لِي سَوَابَ عَمَلِي فِي التَّبْلِيغِ وَالْإِنذَارِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَي جَزَاؤُهُ مِنَ الشِّرْكَ مَالَ زَمَا عَمَلْ لِي دَ تَبْلِيغ تاسو لستاسو سزادہ دَ كَوْلُ دَ شِرْكَ نفقل لی عملی اے بدعوتکم مننا الی الحق او یا دما دا پارا بدل دا عمل زما دا ولکم عملکم تاسو دا پارا بدل دا دا عمل ساسو انتم بریئون مما اعملو تاسو بیزار ہے دا غی عملنا اعملو چزیکم وانا بریئون مما تعملون انتم تاسو بریئون خلاص ہے مما داغ عملنا اعملو چزیکم وانا بری ان زخلاسیم مما تعملون داغ عملنا چتا سکوائیم دیتا وی کچی خواہ سو مطلب پل کوائخ پل بکو نو دی ہوئی نہ روگا کو الگ سنگا یہ منگ سارا بز منگا طریقے کے سب تاسو سر استا سو طریقے کو دے تو روگا نہ ہوئی دادو رڑ چی منگ سڑے کو زمنگ مطلب دادے چت بدے اندوانو طریقے پرے دے اور اگر دے بد آگے نہ پیغمبر طریقو تا نو تما تو ہے خیر دے تو پخپل غم کھا دے کہ دا پیغمبر طریقے کوا زب د سر الاڑے ماں او کلے چی زمون غم کھا دی نو منگ با پک دندوانو طریقے کو نو خیر ترا سر گزارا کو پک شریکے گا نو دے تا فروغا نو ہوئی نا خو کچی دا نا دے آیت کو اخپلا کوا اخپلا با کو سمانا باس پا مخا دے خوا کچی شو خوا ومن هم امونگ مانزو کے موائی ونخلاو ونترکو مئی اب جو روک یا لازما با بائی کاتی یا لازما پریک دم ہر حق سوک چستانا فرمان دے نو تا پریکو دل تو خوی دا کلی کلوی غیدا ادا مڑے جوان دے دے آخر کلے دے محلہ دا اپلان کے دے بستان کے دے نا نا بیا فرمائے ومنہم من یستمعون الیک ومنہم من یستمعون الیک دے آج کے بیا زجر دے پمنکرانو کے باز داسی دے ظاہری ستر کو سرتا تگوری ظاہری غگنو سرستا خبر اوری تلاوت اوری پزلنو کے نابت نشتا فرمائے ومنہم من یستمعون الیک باز دے دینا غدی چے غگ دیتا تا افا انتا تسمعو سمع آیتا اور اول کول شکنو تا ولو کانو لا یعقلون حال دا چی دی عقل لری سورت روم کے براشی او کم درشم احزاب نلس کے بمراش اکا جوندے پاتشم سورہ روم کے بمسالہ رسمائی موتا چیرو لگا گونتا کی ومنو من ینظرو الیکام باز ردین آغا دی چی گوری تا تا افا انتا تحد العمیا آیا پستو خودا نکول شیرندو تا ولو کانو لا یبصرون حال دا چی دین پوئے گی لا یبصرون دی پٹی دی پیخا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا آیت کے علت ما قبل اللہ تعالی دی دا عقل و بصیرت نہ محروم کرل نو لے دے پدی ظلم کو اللہ جواب کہ لا یظلم دا ظلم نہ رے دا دی غختو زان دا پار دا عذاب ان اللہ لا یظلم الناس یقینا اللہ نہ کئی ظلم پخل کو شیئن ذرہ بر ولیکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق پخپل زالونو ظلم کئی ویوم یحشرهم کأن لم یلبسوا الا ساعة من النار اس بات دا قیامت او پدی آیت کی تخویف اخروی فرمائی کم خلق چی دا حق دا اوریدو پاغی دا زان پو اکول محنت او کوشش نکی دا چی خلقو لپکار دی چی دا آخرت دا عذابنا او یری کی فرمائی ویوم یحشرهم پکمر وا چرا جم بکی دی لرا کا علم یلبسو تب وائے چ نو اشار شوی دی الا ساعت من النار مگر یو ساعت دروازے نا بیا فرمائے یتعارفون بینم تا یتعارفون لیکن دا تعارف پدغه وقت کی سفیدہ نور گئی ہاں یو بل بو پی جنی خو فائدہ نہ ور گئی سورہ معارج باس ہے لسم نمبر آیت کریمہ معارج اللہ فرمائے او یا نمبر دے سورت سورت نمبر ستر المعارج لسم آیت ولا یسألو حمیم حمیما تپوس بنشی کولے یو دوست دبل دوست نام نو چھ تپوس نشی کولے امداد بسوش نو زکا اللہ فرمائے تعارفون بینام یو بل پیجنی خو تپوس بنشی کولے خبر بنشی کولے خان دا تعارف دیل سفیدہ نورک سورت اعراف ات دیر شو باسا اعراف ات دیر شو یو بل بپی جنے دا پی جن گلی ب فیدن اور گئے. سورت آراف اٹتیس فرمائے کل ما دخلت امتوں لعنت اختام رشت گورا قالت اخراهم لأولاهم ابو مردان وبارد پیرانو کے اللہ تا اے رب زمونگا دا غدی چھ مونگا گمراہ کرو دی لازاب ورکڑ ڈبل دوور اللہ بوتوی لکل دویفون ہر یول ڈبل لکھا اگورا یو بلے خو پی جندو خو سفیدے یو بلتا ور نکڑلا یتعارفونا بینوما پیجنی پیجن گلی بکئی پخپل منس کے قد خسر اللذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً تاوانی دیا کسان چی درو گنی پیش کے دل اللہ تا وما کانو محتدین او ندی دی لار مندن کے و اما نورینکا پدی آیت کے تخفیف دنیاوی دا او تسلی ورکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی دا منکران معاندینو دا ذلیل کولو رسوا کولو کم لوز ما تا سر کردے نو کدے دے بعض شکلونا زپا دنیا کے تا تو خیم نو زپا دے قادرم او کدے دی پا میدان دا حشر کے تا تو خیم رسوا و ذلیل نو پا دی قادرم. اللہ فرمائے و اما نرینک بعض اللذین ایدوام کو خیو منگتا تبازی غازاب چی وعدہ کو دی سرام او نتوفینکا یا مڑکو تالرا نو آیاتیانو توائے چی مڑ ندے نو آیت دی آیت بسنگ مانکو او نتوفینکا یا مڑکو تالرا چی تلا مڑنے وسم جم دے وی پا قبر کے داسی جم دے دے لکا زو تو فیلینا مرجو مو ما تارا گردے دل دی دے دی سم اللہ شہیدنا بیا اللہ خبر دے علام آیا فالون پاکارنو بانے چی دیئے کئی ولکل امت رسول. آیت کی یرد دنیا او ذکر دا امم سابقہ و بل اجمال اللہ وی ما ہر قوم کے رسول لے گلے ہوگا ولکل امت رسول ہر امت پارا رسول لے گوائی کا ان کی پدی پا قیامت کے فیضا جا رسولوم ارکلا چراشی رسول ددی قضی بینہم بالقسط فیصل بوشی پا من ددی کی پا انصاف وهم لا یظلمون اپا دی با ظلم نکی گی ویقولونا متا حاض الوادو مشرکین چونکہ پا زد و عناد ولارو او در رسول اگا تخفیف و انذار پا دی دی تا ٹوک اخکارے دی نو نبی علیہ السلام تا بیوی خواہ دا تچوئے چھے عذاب دے عذاب دے عذاب دے دا بکلے ویقولونا متا حاض الوادو ان کنتم صادقین دیوئی چھے کلب ہوئی دا وعدہ دا عذاب کتا سرشتی نہیں ہے قل سر جواب شکوا قل وایا لا املک لنفسی ضرر ولا نفع اختیار نل رمضان دا زان دا پارا دا نقصان او ندا پیدے الا ما شاء اللہ مگر کی گیا گا چھے اللہ غالی لکل امت نجل دا ہر یو نمن ان کی امت دا پارا یونی تد دا عذاب اجل مطلق او اجل معلق لقا تقدیر معلق او تقدیر مبرم نلکل امت نجال دا ہر یو نمن ان کی امت پارا یونی تد دا عذاب اذا جا اجلهم کلر جراشی اغنی تد دی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نبار استو کے دیشی یو گڑے نبرا مخی کی گی قل ارائیتم انتاکم عذابو بیاتن زورن دا سرد تخویفی دنیاوی ما زاپ مانا دا ایو شئین دیخا ما زامن ایو شئین فرمائی مشرکان نہایت تلوار کی عذاب پا جلتے غالی نکا اللہ دا شپیا درود ناگان عذاب رولی گی دا پیت بدکردار خلق مجرمان بد دغه عذاب نه د بچاو د پاره کوم هیله استعمالی مازا کوم یوا هیله به استعمالی او دې ته وې استفهام انکاری حاصل دا چې د بچاو نه به ایس ایلا دی سرا نه ښا. نو کله چې نه ته ځان نشي بچ کولی ځان نشي خلاصولی نو دا تپوس د دی بے ځایه نه شو چې دی وی کله به عذاب. قل وتوایا پیغمبرام ارا اے تم فکر کرے دے تاسو ان اتا کم عذابو بیاتن بیاتن یا خو حال دے دا مخاطب ضمیرنا یا مفعول فی ہی دے اے فل لے لے بلغۃ الحیران 374 راشی دی تازاب دش پہ او نہارن یا دروازے ما ذا یستعجلو منہ المجرمون ما ذا من ایو حصۃ من العذاب یستعجلو منہم المجرمون. تفسیر کبیر او آیت کے ما ذا عبارت دا عذاب نا یعنی کہ عذاب نا راشی نو کم عذاب پکیزان لخو خوائم کم ہیل دا در سرا چیزان ببچ کے دا عذاب نا. ما ذا استفام انکاری یا استفام تعجبی ما ذا یستعجلو منہم المجرمون س تدبیر دے چ ضرب او کی اغیل ر مجرمان د زان د خلاصی ر پارم. اسما اذا ما وقع منتم بی اسما د استبعاد د پارا آیا بیا کرے چراشی دا عذاب آمنتم بی نو ایمان بروڑی ایمان بروڑے تاسو بھی پدے باندے آل آن وقت کنتم بھی تستاجلون اس ایمان روڑے پتا کی سر ہے تاسو چھ دامو پتلوار غختا دا عذاب. ثم قیلا للذین پا قیامت کے بعد دی دا رسوا کو دا پار دیتا اللہ ہوئی چھ دا عذاب پتا سو باندے ظلم نہ کی گی بلکہ راتا سو زان لگ اخت نو در اگئے. ثم قیل للذین ظلموا بیا بویل شی ظالمانو تھا ذوقوا عذاب الخلد اس کے عذاب دا میشوالی حل تجزون الا بما کنتم تکسبون نشی در کے دے تاسو تا سزا مگر داغ عمل چتا سو کو. ویستنبئونک احق ہو آیت کے شکوہ جواب شکوہ دوارا دام ان کے رینستان تپوس کہیں چواقی دا عذاب یاد قیامت راتل الحق دی قل ای سر جواب شکوہ دے اللہ وی پیغمبر دی تا پا جواب کے ہوا یا چو ولینا زمان پا رب قسمی چو حق دے خام خوابا رج. ویستن بی اونکا احقن ہوں تپوس کہیں دیستانا آیا حق دے دا عذاب قل ای و ربی انہو لحق او آیا او ای من نعم و ربی انہو لحق قسم دے پر ازما یقینن دا خامقا حق دے. وما انتم بموجزین او نے تاسو بچ کے ان کی زان لرد آغینا. سورة سبا اوباسے دو اشتم اسی پارا سبا اللہ د سورت سبا آیت نمبر دریم وقال الذین کفروا آیا کسان چ کفر کڑے دے لا تا تین ساتو ناراضی منت قیامت قل بلا وربی لتاتینکم بلا من ای قل ای وربی لتاتینکم ورتو آیا ہاں قسم دے پر ابزما راضی بقیامت بلا وربی لتاتینکم قل ای وربی انہو لحق وما انتم بموجزین او نئے تاسو بچ کے ان کی زان لرد دینا ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض ولو ان آیت کی یرد آخرت ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض ولفتدت بی او کشید پارا دا ہر یو نفس چه ظلم کرده آغس چه زمک کده لفت دت بی خامخا بدل بور که دی پاغی سرا واسر الندامتا و ازہر الندامتا کارب شیخ پیمان تیا یو مانا دویم مانا واسر الندامتا پٹی بدیخ پیمان تیا پلا لما رأو لذاب ارکلا چووی ندی عذاب وقدی بینام بالقسط فیصل بوشی پمن ددی کی پینصاف وهم لا یظلمون پدی بظلم نشکے دے الا ان للہ ما فی السماوات والارض سلورم باب دے دینا او دو مہسا اللہ فرمائے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار یقینا اللہ لرد اختیار دی آیت کی نفی دے شرف تصرف ما دا غصو فی السماوات والار چی پاس ماننو کری پز مککین علا ان وعد اللہ حق خبردار یقینا وعد دا اللہ یقینی دا ولیکن ناکسر ام لا علمون لیکن دیر دا خلقنا نپوئی ہوا یحی و یمیت ہوا یحی و یمیت دا بیا دا اللہ پا خالقیت دلیل اللہ جوندی کول کئی دغه اللہ جوندی کول کئی مل کول ویلے ترجان خاص غتبا او گردولی شے د پار د حساب یا ایو الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم آیت کی ترغیب ال قران او سلور صفتون د قران پاک یا ایو الناس اے انسانیت والو قد جاتکم موعظتم من ربکم یقیناً راغل رہ تاسو تا واز و تبلیغ دے طرف طرف تاس و شفا لما فی الصدور او دارو دی دا غمرزنو چی پسینو کی دی و ہدن و رحمت للمومنین ہدایت اور رحمت تے دا پار دی ایماندارو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ وی یو سڑے نبی علیہ السلام لراغے چی حضرت زما پدی سینہ کے درد دے نبی علیہ السلام ورتے لار شلغوں نے تلاوت کا تخصیص ددڑے زکو کو جو قرآن روحانی علاج دے نو قرآن تلاوت کوا نو پزڑ بد دڑ ناراضی او پزڑ بد ساڈو بھی بالکل ناراضی شفا لما فی الصدور کا وہدن و رحمت للمومنین ہدایت اور رحمت فرد ایماندارو قل بفضل اللہ و برحمتہ قل بفضل اللہ کرے چی مخ کی دا واضح شوا چی دا سے دا کمال دا سے دا حکمت نڈا کتاب دے نو دی سر وابستگی پکار دا ذکر نو آیت کی دا فضل نمراد قرآن او دا رحمت نمراد عمل بالقرآن قل وا پیغمبرہ بفضل اللہ و فضل دا اللہ چی قرآن دے و برحمتی و پر رحمت داغ چی علم دا قرآن دے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُمْ فَبِذَلِكَ مُشَارُنِ لَي ام فضل اور رحمت تخا فَبِذَلِكَ مُشَارُنِ لَي ام فضل اور رحمت تخا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُمْ پس پدے دے خوشا لشی خلق ولی ہوا دا قرآن خیر مما اجمعون ورد دا غمالنا چی دی جمکی بقرت بسوا نحش پیتا کدا مسئلہ تے روان قل ارايتم ما انزل الله لكم قل ارايتم پدے مقام کے پ توحید باندھے وم دلیل عقلی اور رد شرک فعلی ویا پیغمبرا ارايتم ما فکر کرے تاس ما انزل الله غچ پیدا کری دی اللہ انزال بمانے خلقا لکم ساسو دپارا من رزق انسر رزک فجعلتم منو حرام و حلالا جوڑوائے تاسو بازی داغین حرام او حلال دا زان نوم حرام و حلال لپس دا حرام رامخ کے گا وجہ دا سبقت دلیل لپا دے خبرا چی پا عالم کے حرام حرام و حرام خوار دیر زیاد کی نو حرام رامخ کے گا قل آلہ و اذن لکم وہ آیا تو آیا اللہ اجازت کرے تاسو تا عمل اللہ تفترون بلکہ وہ آئے پا اللہ باندے دروغ دا خدے پاک ویلی دی دا تا چی رزان نکم شے حرام کرے دی تو چی وے چی کم بچے دا مور خواروی او دا دغی بچی جوٹو پا پلا روس کلے نو دا خد خاوند رو رخور شو نا اللہ وی تتی تپوسو که اللہ وازن لکم اللہ تاسو تویلی دی نو دا زان نا خبری ولی که عمل اللہ تبترون او کنا پا اللہ بانده دروغ جوڑو ایم وما ظن الذین اکترون اللہ الكذب یوم القیامہ یوم القیامہ یا خو مفعول فیه دا زن دے او منصوب بنزع حافظ دے یعنی فی حق یوم القیامہ او یا یوم القیامہ دا فعل محذوف مفعول دے یعنی ماذا یفعل بهم فی یوم القیامہ بلغۃ الحیران صفحہ 376 فرمائے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذبا سگو مان دے دائے کسانو چی جوڑی پالا دروغ چی سب کی گی دی سرا یوم القیامہ پر دا قیامت ان اللہ لذو فضل علی الناس یقینن اللہ مہربان ہے والد پا خلقو ولیکن اکثر ہم لا شکرون لیکن دیر خلق دا دی نا شکر نکی نا شکر دی خوا نا شکری پا کے دیر دا وما تکونو فی شأننا وما تتلو منہ من قرآن پا آیت کے نفی د شرک فی العلم اتم دلیل عقلی دا اللہ پا توحید ما تکونو ما تتلو کے دا دوارا ما ما چی دی ما نافیه دی او دا ما تتلو عطب پا ما تکونو بانده دی او ما تتلو منہو من قرآنن کے دا منہو مرجع اللہ دے او دا اس تفیدون پیہی دا پیہی مرجع عمل دے ما یعذبو کی تعمیم بعد تخصیص اللہ فرمائے وما تکونو فی شان نیتو پس حال کے وما تتلو منہو من قرآن نلو لیتو دا اللہ دا طرفنا سا قرآن ولا تعملونا من عملین او نہ کوائے تاسو سکارونا الا کنا علیکم شودا مگر یوں منگ پتاسو ماندے حاضر ناظر استفیدون پیئے کلچ شورو کوائے تاسو پاغے کے وما یعذبو عن ربک من مثقال ذرہ نشی پٹے دے درفستانا پا قدر دے او ذرے فی الارض پدمکا کے ولا فی السمائے نپاسمان کی ولا اصغر من ذلك نولو کے ددینا ولا اکبر نلوے الا فی کتاب مبین مگر لکھتی پا لوح محفوظ کے کتاب مبین لوح محفوظ بیا فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیت کے شان دا اللہ دا دوستانو بیانے او بشارت اخروی دے فرمائی ولی دا خدای با میدان دا حشر کے گبراہٹ بپی نئی نور و عام و خلق و پشان دادو خبر ہوئے چھ ولی دا خپل زندگی مقصد پی جندل رہے بل دا چھ دا اللہ سر ربتی آخرت کے بیر نئی اور دنیا کے بغم نئی اس دا چھ تعریف دا ولی سر ہے نو قرآن وی دے بزان ساتی دا شرک نہ دا کفر نہ دا بدعات نہ دا فسق و فجور نہ دا مشتبہات نہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی اولیاء دا اللہ چی دی دا غیب ملاقات بستا زڑ خوشحالی کی اور دا اللہ یاد بد زڑ ترا دن میں کی حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام وی چھ اللہ وی چھ زما بندگانو کے زما اولیاء اغدی چھ دا غی یاد زما د ذکر نا او زما یاد د اغی په ذکر سره لکه قران وای فذكرونی اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون نو پدی آیت کې وضاحت تدریو خبرو دی یو دا چې پاولیا او بغم نه دویم دا چې ولی چاته وي دریم دا چې دنیا اخر به خېستای د ولایت دا مراتب به ادا شلیږي چ انسان د جون تمام مشغلہ دا اللہ د نبی د سنت طریقے موافق او ګرځي ولایت او کرامت دې ته نه وي چې چا ته دامن ور کوي د چا دې سر خوګي جوړي چا ته دې د شګې نه مټیایي جوړي وہی تو وہی کرامت نہ مانے شگ میرا اچا تکڑا اگل میں پلا سکے خدا اگر چور رہے مٹیائی تھی جوڑ داخو لمگا سکت رہو پچاڑا بابا مشہور ہو ناگ بدا سے چل کرو چٹو پہ دا سے پیدا کرے وے اسپینے یو قسم نو پٹو پہ کے وے کو پرکے ہو دا برد بیٹک دا چت دا پاسا نو مرگرے پسلا کرو وے زب تالا ٹوپے در کم زب دا سے دا سے کم دا سے دا سے تب ویسے ہوئی ٹوپے خورو کشوا او تاب پٹکڑی نو زب گر زما نظب آئے مجھے تاسو لبا ٹوپے را پیدا کو مخو سرد کو پرے دم رکن ڈالے وے پکی ایخی وا ناغا چاڑا با ٹوپے را واغستا یوکی بے کو پرا برے ایخی وا دا مخ کے نماز کو تننا نا ٹوپے بے دا سے دا سے کولا نو بیا بے سڑی تو غرزولا ناغا با دا سے دا سے کولا پدے کے باغا سڑی ٹوپے زر دا سے کچھ رچا بکر آخواج آسے بے لاز دا سے دا نا چاڑا با تے ٹوپے وے خرو کشوا وے پیدا کم دلا وے آ وے پیدا کو میں دلا کھوپرا پکے دلا را پیدا روڑم وے آ نو گرزے دو با گرزے دو با گرزے دو با وے بے اندر پائی روڑ ہے آ پیریا نو برا وڑے دا اندر پائی بے روڑا او بے درولا نو دا چتن بے دا سے ٹوپے پکے با گٹا کن ڈالے دا کھوپرے پر دوا ہوئی والا چو مگا ٹوپے دا قسم نے چو مگا ٹوپے دا الگ دا مداری تو بھی سڑیا دا ولایت خو نہ رہے تو نہ منی کرامت نہ روڑا شگ روڑا کیر رما پدے لاس نہ شگ بے ہوتا کے خورا موٹے بے وہ مٹی آئی والی نو مٹی آئے دانا بوا دیتا نظر بندی ہوئی سڑیا تارا وہ نظر بند کی تب خبر نہیں خا آ کہتا ہے نظر بندی سے تو ہوئی نظر بندی دے تو ہوئی جستا خیال د لگ وقت دا پارا بل طرف تشینا خپل کرتبو کی خواہ لکھے ہو سڑے جی لاس دا سے داسی کیوں گو رہے لاس تشتی ہو گو رہے لاس تشتی ہو گو رہے تشتی خواہ تشو کا ناو وہ گو رہا دیتا نظر بند د لگ سات دا پارا تا آخوا کا تل ما خپل کرتبو کو دے منس کے تو خوشحال جن تاولے نمکے خودو کرامت یا پنجابے ہو اگر بناس تو اور بہت بلوار وقت سروٹ کے سگریٹ بیس کل تب پلار روانے ادھر آ ادھر آرام ہاتھ نکالو تب وہ تلاش دا سیکڑو ناگے ظالم چتا جیب کے بے پکوا داش پک پیسی جنا ندا بے چتا پور گرم کرے نو جیب نہ بے آگا سات بے یخی ام پکے آگا سات بے را واغس چھ بے را واغس او یا بے دور نہ دل کی نزدی یخو خوا کے نہ بے ذرا نہ تالا بے لاس کے کی خون نہ چاہ گس پک پیسی بے دا سکن تھا بھائی وہی وہی رہ کہیں نا کرامت دیکھیے نا کرامت تیولی دو کہنا نہ تاب بیا خل کو تیرا جی بم لنگو د جیب نے سورس پک پیسی ذرا واغس اچھے تو ماں پلاس تلی کے کیوں زور ور کو وہی لاس میں اس وزین دا کرامت دے دا کو مداری تو دے مڑا دیتا کرامت وہی دے تو مداری تو بھائی خا کرامت دارے اللہ ان اولیاء اللہ خبردار یقینا اولا اولیاء دوستان دا اللہ لا خوف علیہم یر بنی پدی ولا هم یحزنون او نہ بدی غم جنی او گورا دائے ندی ولی چ خبر شے اولیاء دا اللہ زامن بو ورکے چ رچا زامن نہ کیگی بعد بو باسی چ رچا بعد نہ وزی سرخو گے بخا کئی چر چا سر نخو گی نخ نخ کی گی لیونی با جوڑے چر چا لیونی نجوڑی گی نا لا خوفن علیم نبی رپ دی ولا هم یحزنون لام او نبی غم جنی اگورا الذین آمنوا وکانوا یتقون اس پریز دا ولی دا پارا ولی با ال ولی جوڑی گی چی دادو کارو کی یو ایمان دا اللہ پا توحید وکانو یتقون او ہمیشہ د پاره ځان د شرک نه بچ کی دغه ته ولی وای نو هر موحد څه شو ولی د خدای شو کیا سمجھے هر یو توحید منون کې هغه ولی د خدای شو الذین آمنوا وکانو یتقون دا هغه کسان دي چې ایمان راوړل دی او ځان ساتي د هر ګنا نه د شرک نه د فسق نه د بدعاتنا د مشتبهاتنا دا ولی صفت ہے.